Bon divendres a tothom. Avui comencem el sisè programa del contratat de Ràdio Trama. La setmana passada no vam poder estar amb vosaltres. Va ser molt dur per mi i per l'Andrés també, per motius personals. Van evitar que nosaltres doncs, féssim el nostre event amb normalitat. Ara ja hi som i a partir d'aquest moment cada paraula anirà dirigida als oients, com sempre, però en especial a un que en aquests moments ens estarà escoltant des del cel. T'estimo, avi. Aquest programa va per tu i cada programa anirà per tu sempre. El presentador, jo mateix, Andrés Ucendo. Comencem, com sempre, amb el Centre d'Esport Sabadell. Doncs bé, els arlequinats que no troben la victòria ni a casa ni a fora. Quan la tenen a la butxaca, sempre se'ls acaba escapant. Se'ls cau com va passar aquesta setmana la nova Creu Alta, quan els últims minuts del partit davant del Barça B van encaixar un gol in extremis que suponia el repartiment de punts de dos equips. Fran Rus, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com estàs després d'aquesta derrota? Bueno, i després de l'altra derrota, però bueno, d'aquesta parlarem després i ja ens riurem de tu. Vale, amb molt de permís i molt de carinyo, però ens riurem de tu. Vale. Va, què tal? Com comencem amb el Centre d'Esport Sabadell? Bueno, comenzamos con un empate, que estábamos soñando con la victoria por fin en casa, y esa victoria pues parece que no va a llegar ni en mucho tiempo, ya que hemos empatado en los últimos minutos por culpa de... Bueno, que nos marcan por goles tontos. El primero ha sido gol tonto y el segundo también. No tenemos nuestros fallos siempre en la defensa. A veure, jo penso una cosa, sempre ens tenen que encaixar gols tontos després de fer un bon partit, així baixem a tercera divisió. Andrés, què tal? Hola, buenas tardes. Ah, una setmana dura, ha sigut. Aquesta sí, setmana passada ha sigut per nosaltres molt dura. Però comencem aquí amb molta alegria, com sempre, Andrés? Sí. Doncs bueno, bon divendres. Yo quería comentar algo sobre el Centre d'Esport Sabadell. Después de hacer un partido bastante serio, yo no estoy de acuerdo que el primer gol fuera tonto, sino sencillamente un lance del juego. Lo que sí no se puede perdonar es la falta de tablas que tiene el Sabadell en los últimos minutos, cuando tiene que controlar el partido, perdiendo balones en el centro del campo con una facilidad estrepitosa. Y bueno, llegó la oportunidad y marcaron. No, este Sabadell o se vuelve un poquito más serio o lo va a pasar mal. Doncs bé, Aleix, què tal? Ah, com estàs? Un altre divendres aquí, sí, a tope, moltes ganes. I bueno, seguint amb la línia del Sabadell, vaig estar veient la segona part. La victòria la tenien a tocar, però un error en defensa, doncs Juan Càmara va marcar l'empat i va fer que el Sabadell tornés a empatar i estigués en promoció per salvar-se de categoria. Doncs bé, aquí a la nova Creu Alta hem de dir, Fran, que no hi ha hagut pañuelos, quan en realitat tindrien que haver-hi ja, perquè, mare meva, com està el pati. Entre el Real Madrid i el Sabadell, tu estàs una miqueta ofuscat, A mi ja, esto ya, va haver otra vez una semana dura para mí también, porque, vamos, no se puede hacer que en una semana tan mala para los dos equipos sean tan desastroso. Sí, muy destrozado. No, está tan nervioso que no le surten ni las palabras, porque encara no le no sabe el que no es consciente del que le brindará sobra de aquí una estona cuando parlem del Real Madrid a la tertúlia y al Barça, que es el postclàssic, aquest postclàssic que volíem fer el preclàssic, però no el van poder fer, per tant, en aquest postclàssic parlarem moltíssim d'aquest pedazo de partido que es va marcar el Barça y sobretot d'aquesta humiliació al Real Madrid. Sí. Doncs bé, després de parlar del Centre d'Esport Sabadell i la seva també desastrosa setmana, parlarem amb el senyor Aleix Díaz, com sempre. Sí, tant. Amb el Girona, el Llagostera i el Llorençà. Tens novetats, veritat? Sí, tant. Bueno, començarem amb el Llagostera, Òscar. Aquest cap de setmana, demà a les 6 de la tarda, el Llagostera ve de perdre el derbi català de la setmana passada amb el Nàstic, concretament per 2-0 a la revanja de fa dos anys, on el Llagostera li va prendre per pujar a segona A, però bé, va guanyar el Nàstic, que és el pròxim rival que comentarem, el Mirandés, Miranda d'Ebro, que està fent una gran temporada aquesta temporada, vull dir que disfrutarem bastant, però bé, diumenge a les 5 i llavors a una hora menys a Tenerife rebrà el Girona, que per fi, ho he de dir, que va guanyar el primer partit a casa contra l'Albacete. I bé, dir-vos que el Llagostera anirà a Oviedo la setmana que ve, el Nàstic rebrà l'Almeria, ojo, i després el Girona rebrà el Còrdoba. Dos partidassos de segona a la setmana que ve, però abans aquesta setmana. Tots vinga Girona, i la classificació dels equips catalans està Nàstic en promoció play-off a primera amb 6ems 22 punts, Girona mitja taula amb 17 punts 14è i Llagostera penúltim ha de remuntar el vol amb 13 punts. Així que ànims als equips catalans que ho poden remuntar. I llavors passo a parlar de Llorençà, que és el nou líder de la categoria de quarta regional. Enhorabona, Aleix. Gràcies. Vam guanyar la Pirinaica amb un altre set, 2-6, i vam guanyar el màxim rival, el Vilomara, va empatar, i això va permetre que el Llorençà es col·loqui dos punts al Vilomara. I us animo tots aquest diumenge a les 12 a Can Pontferrer contra el penúltim de Can Tries de Viladecavalls, tots a Can Pontferrer, que pot caure un altre set i consolidar-se a la primera posició, ja que el Cantria i el Vilomara rep un rival difícil, i la setmana que ve el Llorençà sí que se'n va al Castellnou, que si guanya serà líder i disfrutarem molt, i us animo que aquest equip promet i que fem que casa sigui un fortí, o sigui, tots diumenge a les 12 i anem omplint l'estadi, que val molt la pena. Així que no us arronseu i visca el Llorençà. Molt bé, Aleix, moltes gràcies per donar-nos aquesta informació i ara marxarem a la nova secció que estrenem avui. Bueno, estrenem aquesta secció perquè es dirà d'una altra forma també, però serà la mateixa de sempre, és la de primera divisió, que serà la secció JA, la de primera divisió. Marxarem amb aquesta secció amb Andrés. Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Deixa que et canti una cançó. Doncs bé, Andrés, dona-li. Pues bueno, vamos con los resultados de la semana pasada. Fueron Getafe 1, Rayo 1, Real Sociedad 2, Sevilla 0, Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 4, Español 2, Málaga 0, Valencia 1, Las Palmas 1, Coruña 2, Vigo 0, Sporting de Gijón 0, Levante 3, Villarreal 1, Eibar 1, Granada 2, Bilbao 0 y Betis 0, Atlético de Madrid 2. Moltes gràcies, Andrés. Ara anirem amb els pròxims partits de la jornada. Deixa que et canti una cançó. Doncs bé, a la pròxima jornada d'aquesta Lliga serà Levante-Betis, Barça-Real Societat, Atlético de Madrid-Espanyol, de Barcelona, Málaga-Granada, Celta de Vigo-Sporting de Gijón, Las Palmas-Deportivo de la Coruña, Getafe-Villarreal, Eibar-Real Madrid, Rayo Vallecano-Atlético Club de Bilbao i Sevilla-València. Alguna cosa a destacar per aquesta jornada o la jornada passada, Andrés? Sí, ¿alguna cosa a dir? Podemos comentar los tres partidos que juegan... Al Clàssic no, perquè parlarem després, o sigui, vale, no... Pero no, podemos comentar el Barcelona-Real Sociedad, que un equipo que ha mejorado mucho con la entrada de Eusebio como el nuevo entrenador, ganando la semana pasada al Sevilla. Pero bueno, de todas maneras yo creo que el Barcelona va viento en popa hasta ahora y no creo que tenga ningún problema en solventar el partido. El Atlético Madrid-Español es un reto para los pericos, jugar ahí contra los colchoneros, unos colchoneros que están en segunda posición de la liga, que sin hacer ruido se han metido otra vez ahí. Pero bueno, yo creo que el Atlético Madrid está muy fuerte y sería una sorpresa que Real Club Deportivo Español sacara algo, pero bueno. Y el Eibar-Real Madrid, bueno, es que es un tira un dado y a ver lo que sale, porque este Eibar va sexto en la liga, no es un Eibar como en otras temporadas que fuera en la cola, sino que va sexto, protege muy bien la portería, tiene pegada, Y bueno, el Madrid tenemos que ver qué cara nos da, si nos da la cara de los 70 o 75 minutos de Champions o nos da la cara de los últimos 15 o 20 minutos donde cualquiera le mete tres goles. No lo sé. Bueno, ya lo hablaremos el viernes próximo. Molt bé, moltíssimes gràcies, Andrés, per aquests comentaris de Primera Divisió i les novetats. I anirem amb una altra cosa que ha succeït aquesta setmana, un altre event, que és la que tots esperen, la UEFA Champions League. UEFA Champions League, mare meva, que se n'ha equivocat d'himne, anaven a posar el del Barça i tot, o sigui, en honor aquesta setmana. Bé, començarem amb els resultats d'aquesta jornada que va ser molt interessant. Començo pel Zenit de Sant Petersburg 2, València 0. València segons com es quedarà fora per un sorprenent Gent, on el Zenit es consolida amb la primera posició i rival que evita el Barça. Bate 1, Bayer Leverkusen 1. Això fa que el Barça ja estigui matemàticament primer de grup i es classifiqui. Ara s'haurà de veure Bate, Bayern i Roma, que jugaran al segon lloc del grup. Olímpic de Lió 1, Gent 2, un clàssic de la Champions fora, i el Gent, un sorprenent, passarà. Maccabi 0, PSG 4, aquest sí que el Barça li pot tocar, perill. Porto 0, Dinamo de Kiev 2, ojo amb el Porto que la cagada que va fer Casillas. Bayern 4, Olympiacos 0, també el Pep de Guardiola l'últim any, ojo amb aquest Bayern. Arsenal 3, Dinamo de Zagreb 0, l'Arsenal s'ho jugarà tot amb l'Olympiacos. Malmo de l'antic del Zlatan 0, PSG 5. Atlético 2, Galatasaray 0, l'Atlètic es classifica. Borussia Mönchengladbach 4, amb decaiguda, Sevilla 2. Shakhtar 3, Real Madrid 4, uf. Astana 2, Benfica 2, aquí jugaran el liderat amb l'Atlètic de Madrid. Xesca un clàssic 0, Wolfsburg 2, sorprenent però passarà. Juve 1, passa City 0, li pot tocar el Barça. I Manchester United 0, PSV 0. Ojo amb el Manchester que pot quedar fora. I llavors, un clàssic que jo vaig assistir, Barça 6, un 7 contra la Roma, 1. Doncs bé, moltíssimes gràcies a l'Eix en aquesta secció de la UEFA Champions League. Doncs bé, hem escoltat aquesta jornada, que ha estat doncs, molt marcada també, per, bueno, sobretot pel partit del Barça, el partidàs que va fer el Futbol Club Barcelona contra la Roma i el Shakhtar Donetsk, que va estar a punt, però a res de fastidiar-li la golejada al Real Madrid. Andrés, alguna cosa a destacar d'aquests dos partits? Bueno, el Futbol Club Barcelona siguió con la línea que tenía en el Santiago Bernabéu, un fútbol fácil, muy directo, fútbol flash, un fútbol fácil, muy directo, con una pegada tremenda. La Roma yo creo que se equivocó un poquito, hizo una defensa en el centro del campo, la cual el FC Barcelona la rompió las veces que quiso y más. Creo recordar hasta tres fuera de juego que marcó el Linier, que después en la televisión salieron que no eran. O sea que el resultado podría haber sido mucho más amplio, y el gol anecdótico en el último segundo de la Roma, bueno, el gol del honor, pero bueno, yo veo al Barcelona en estos momentos fuertísimo. Doncs bé, després de parlar de la UEFA Champions League, ja directament passarem a parlar del futbol sala. En aquests moments, Aleix, alguna novetat del futbol sala? Sí, que el Barça... Si no t'ofegues, sí, hi haurà alguna novetat. Si no... Sí, tant. El Barça va empatar amb l'Antequera, això va fer que es col·loqui 3 punts de l'Inter Movistar, però bé, el Barça aquest any té bona plantilla i segons com juguen demà contra el Palma, un partidàs, i si volen guanyaran la Lliga i es classificaran pel play-off del títol. I per comentar el Cangas, Santa Coloma, setè, i el Pozo, un sorprenent Pozo, amb sisena posició aquest any. Vull dir que està interessantíssima i no us perdeu la futsal de futbol sala, vaja. La futsal de futbol sala no ens la perdarem, Aleix. Està molt bé això, sí, la futsal de futbol sala. Sí. Doncs bé, passant ja cap a la Lliga LF, la Lliga Skirts de futbol sala d'aquí de la ciutat, Podríem parlar d'equips com, per exemple, bueno, estava aquí repassant quan l'altra setmana quan vam parlar de la Lliga LEFA, en especial, que ens van dir que parléssim tant de la Lliga Femenina, la Lliga Skirts, que l'estava mirant i no sabia com dir-ho, però al final d'anglès ja veiem que no vaig molt bé. Però finalment doncs, hem pogut treure aquí els resultats d'aquestes dues lligues, tant de la Lliga Skirts com la Lliga LEFA, i la veritat és que és bastant interessant. He pogut llegir, hi ha bastants equips també a la Lliga Skirts de les fèmines, i hi ha equips com per exemple un que m'ha sorprès molt, que és el Petxinàstic, que seria com el Nàstic de Tarragona, o l'altre que també m'ha sorprès molt és Elles. O sigui, hi ha un equip que es diu Elles, com dient, doncs nosaltres sí, ho valem molt, i la veritat és que sí, clar, per suposar que valen. Doncs anirem a dir els resultats de les dues lligues. Si passem a la lliga la Lliga LEFA de masculí, seria Antonios 11, del 24 de novembre, 11, Boca Juniors 3, els Chunguitos 5, Assemblea de Joves 7, els Cítrics 4, Endavant les Atxes 0, l'Humillo Nutín contra l'Aston Birra no es va jugar, pel que tinc vist aquí, la Trepa 4, Chivarris Pescanova 6, la Teranyina 5, Despectiu de Salònica 4. Aquests són els partits que s'han jugat aquesta setmana passada, i pel que veiem aquí les pròximes jornades seran a partir de l'1 i el 2 de desembre del pròxim mes. També passem a la Lliga Skirts, que és la Lliga Femenina, i els resultats han sigut, els últims resultats eren la Temara La Pepa 5, Pajares 4, el Mugàvers 3, Mustache 1, Antònies 2, les Caprinyes 3, les Pussis Guerreres 3, ostres, tela, les Pussis Guerreres, aquestes fan por i tot d'enfrontar-se, No, jo no vull entrenar contra elles, no sigui que al final ens acabin fotent una pallissa. Les Pussis Guerreres 3, elles 5, i Petxinàstic 0, Chete 0. Ja veus que el Nàstic no va bé ni a la Lliga EFA ni a la Lliga Skirts, vamos. Doncs bé, deixant la Lliga LEFA, no deixem la Lliga LEFA com un costat, perquè l'altre dia vaig comentar una cosa amb l'Andrés, que segurament ell també voldrà comentar, sobre els partits, que algun partit que volguéssim anar a veure de la Lliga LEFA. Sí, sí, bueno, a partir de pròxima jornada nos desplazaremos donde... De las ligas que están bien, que no se nos olvide. Sí, nos desplazaremos a ver algún partido y después lo resumiremos aquí en el programa. Molt bé, els partits de la jornada sobretot seran els que resumirem, perquè si no no tindrem molta cabuda. I després de parlar de la Lliga LEFA i la Lliga Skirts, també hem de parlar de les lligues federades com la Raona. La Raona, que jugarà contra el Palau Penya, el club de futbol sala Palau Penya, barcelonista a les 5 i mitja demà al Palau Municipal d'Esports de Solí, Padrís, i l'Atlètica Raona B, que també jugarà a les 8:30 contra l'Esclop. Aquestes són les informacions que hi ha de futbol sala, i passarem directament al bàsquet. Si hi ha alguna cosa a dir del bàsquet, sí, Aleix? Tinc dues novetats. La primera és que els Warriors aquesta setmana van fer un 16-0, el millor començament de l'NBA, superant el Houston Rockets, i ara estan a l'abast per superar els Los Angeles Lakers amb 33 victòries consecutives. I llavors comentar una notícia significant d'ahir, que el Barça l'Asa de bàsquet va passar el top 16, va pallissar de resultat com de triples, 17 de 26, el Gelona Gora, i s'assegura el pas, mentre que avui, ojo, el líder i el campió, el Madrid quedarà fora segons com amb l'Estrella Roja, on si perden quedaran últims i es complicaran i molt, a dues victòries del quart quedaran 3 partits. Doncs bé, doncs, alguna cosa a comentar de bàsquet, Andrés o Fran? No tenim res a comentar? Doncs bé, passarem directament al Sabadell Rugby Club i a les notícies del rugby. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, ya que hace dos semanas entrevistamos a dos componentes, uno masculino y otro femenino. L'Oriol y la Júlia. L'Oriol y la Júlia del Sabadell Rugby Club. Hoy tengo una noticia que no es muy buena, pero bueno, hay que darla. Es mala para el rugby mundial. El pasado día 17 murió el considerado mejor jugador de la historia de este deporte, de rugby, Jonan Lomu, a la edad de 40 años, por una embolia pulmonar. Jonan Lomu fue el símbolo de los All Blacks. Descanse en paz. Doncs bé, no hi ha res a comentar de rugby, Andrés? Bueno, yo quisiera hablar, porque normalmente no he visto muchos partidos de rugby, pero cuando por la tele había visto algún partido era de los All Black, porque tienen un cántico de guerra antes de empezar los partidos que es muy sorprendente, impactante, diría yo. Retan a sus contrarios con un baile que se supone que es de una tribu de su país, y bueno, al final te quedas mirando el partido y la verdad se ha dicho que Jon Lomu era como una especie de Superman dentro del campo. Bueno, o sea, no una te pasada, rías, ¿no? No te rías, era algo increíble, o sea, era, no sé cómo decirte, era como un equipo completo, era el Messi del rugby. Era sí. Lo que pasa que tuvo una deficiencia renal hace unos años. Necesitó un trasplante, que me parece que se lo donó un periodista. Y a partir de ahí, pues bueno, jugó después del trasplante, pero ya desapareció, digamos, del ámbito competitivo, ¿no? Pero bueno, un recordatorio a este grandísimo jugador, que bueno, según los entendidos, sale uno cada 100 años, ¿no? No sale más. Doncs bé, parlant de rugby, el Sabadell Rugby Club jugarà contra el Ripollès la jornada 7 de la Lliga. Jugarà a Santa Coloma, com sempre, al seu camp. De moment, esperem que pròximament sí, hi hagi un cap aquí. Esperemos que se vengan para acá. I puguin jugar, perquè ja que es diuen Sabadell han d'estar aquí, si us plau. Sí. Ho demanem, si us plau, vamos. El 13 de desembre de 2015, a les 11 del matí, podreu disfrutar d'aquest partit a Santa Coloma entre el Sabadell Rugby Club i el Ripollès. A la classificació estan el Santa Coloma primer, segon el Químic, tercer el Mataró, quart el Futbol Club Barcelona, cinquè el Ripollès, que és el que s'enfrontava al Sabadell Rugby Club, i compta perquè el Sabadell Rugby Club està sisè, empatat a punts amb el Ripollès. Per tant, la cosa seria un partit molt important i molt interessant. Partit de vital, sí. El Reus Esportiu, setè, i el Carboners de Terrassa, que va jugar contra el Sabadell Rugby Club i finalment, desgraciadament, el derbi el va perdre el Sabadell Rugby Club, però va quedar, de moment està en vuitens. Doncs bé, deixant això de banda i tirant cap a un costat en Sabadell Rugby Club i el rugby i aquesta desgraciada notícia que ens ha donat l'Andrés, teníem que comentar coses del motor, Aleix. Sí, aquest cap de setmana, bueno, avui divendres ja han començat els entrenaments lliures per finalitzar una Fórmula 1 que donaré un punt de vista que està molt desequilibrada últimament, però gràcies a Déu els Ferrari han donat un revulsiu gràcies a Vettel i disfrutarem la pròxima temporada i espero que estigui més igualada, perquè no pot ser que a dues o tres curses Hamilton o Rosberg ja guanyin el Mundial i ja estigui tot sentenciat i tot per calés i tot. Vull dir que disfruteu d'Abu Dhabi, justament un país bastant ric, així que acabeu de disfrutar bé la temporada i que estigui més igualada l'any que ve. I demano que l'Alonso es retiri ja. Molt bé, moltíssimes gràcies a l'Aleix. També aprofito ara per parlar-vos de que la Núria Rebellés, la nostra amiga de Bullpark, ja m'estic liant avui amb el Bullpark i ja se m'estan mesclant les publicitats. Després anirà amb Bullpark, però de Mojémonos por Lamin, recordem-nos, l'Aleix ho sap bé. Com era l'Aleix? I like, no me gusta. I alguna cosa més deia, si no me'n recordo. Ah, no, me gusta i I like it. M'agrada, sí, avui, like. Avui t'he confós, avui sí, sí. T'he fet el joc de trons, M'has fet al revés, Aleix. Sí, això és perquè aprengui anglès, per això m'has dit la primera. Clar. I like it. Doncs bé, la Núria Rebellés ha marxat a Gàmbia i la veritat que està molt contenta perquè la cosa va millorant. Així que moltíssimes gràcies per participar, però seguim participant perquè aquests nens doncs, segueixin tenint les seves dutxes i tenir doncs, la seva higiene, la que ells es mereixen. Però de moment, Aleix, Fran, Andrés i els senyors oients, doncs, les coses estan funcionant en aquest sentit, per tant estem donant bona publicitat en aquest projecte i seguirem endavant amb ell, a que sí? Sí, tant. Que segueixi a l'alça i que no baixi. Tirarem endavant amb tot això, farem un moment de pausa, marxarem un moment de pausa i anirem amb el flash deportiu amb l'Andrés. Doncs bé, tornem al programa. Tornem al programa després d'aquesta gran pausa que hem fet, després d'escoltar una cançoneta i que pugueu fer les vostres coses, i ara els senyors i senyores oyentes doncs tornen per escoltar el nostre Andrés, que ens vindrà com sempre amb la seva secció. Andrés, que sí, amb moltes novetats, eh? Sí. Ens vindrà moltíssimes novetats el senyoret Andrés. I la veritat és que estic molt content de tornar-te a escoltar en el Flash Deportivo i amb el pito aquí a l'estudi. Vinga, a veure, escoltem-lo. Mare meva, m'ha deixat sort. Jo haig de dir que en aquests moments l'Andrés m'acaba de deixar sort. Però bé, això és el que menys importa, perquè haurem d'escoltar aquests pitos durant tota l'estona i començarem amb el Flash Deportivo. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So walking, make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shut down the game, be my head coach. Dónale, Andrés. Bueno, pues empezamos con las anécdotas. Vamos a hacer una similitud que existe, la similitud que existe entre un equipo grande que va mal y un equipo grande que va bien. Parece increíble, pero el Madrid tiene muchos problemas y se quieren llevar a Cristiano. Fran, ¿qué pasa? El Manchester United quiere llevarse a Cristiano y... Y el Barça, que va bien, pues el City quiere llevarse a Messi. Sí, tant, per un milió a la setmana. I tant. 52 millones al año. Y quiere darle 175 millones al FC Barcelona. Lo único que me asusta de esta noticia, porque se había dado muchas veces la noticia de que se iba Messi, Messi siempre se queda. Lo único que me asusta es un gancho, un cebo, que yo creo que sería el único que Messi mordería. Y se llama Pep Guardiola. En la última semana había un rumor de que el City se va a hacer con Pep Guardiola. Y tan, tot gracias a Chiqui Beristain y Fernando Soriano. Yo diría, por el buen trabajo de Chiqui Beristain y Soriano, se va a hacer con Guardiola, va a echar a Pellegrini. Y al Bayern iría el señor Ancelotti. Sí, Ancelotti. Que no servía para el Madrid. Qué pena me da. Y bueno, veremos en qué acaba esto. Yo tengo la esperanza de que Messi no se vaya de aquí. No, como dice William Lucho, rumoralización 1. Que se vaya. Sí, el Fran, como es del Madrid, es normal que quiera que se vaya. Que se vaya entre todos. Como el Benzema, ¿no? El Benzema el primero. Está imputado. Va buena, sí. Bueno, y bueno, acabado la anécdota, voy a dar la tarjeta amarilla. Se la voy a dar esta semana al Celta de Vigo. Porque después de un comienzo fulgurante en la liga, se nos está deshinchando de una manera un poquito exagerada. O sea, muy demasiado de golpe. Y bueno, la tarjeta amarilla esta semana es para ellos. La doble amarilla... se la voy a dar a los jugadores de Real Madrid. Y tal, Mendy. Por la falta de actitud que tuvieron en el clásico. Es patético que las caras que ponían la delantera, porque claro, jugaban. La BBC. Las caras que ponían, pero las piernas no las hacían funcionar para bajar abajo a defender. O sea, seguían arriba y seguían quejándose de que no le llegaban. Balones. Recuerdo que con el 4-0 fue una tarjeta a Messi por... Sí, para traer a la... En el área nuestra. Sí. Yo la no, pero estás confundiendo con la Roma. Ah, no, estoy confundiendo con la Roma, sí. Pero bueno, es igual. Aunque me confunda con la Roma, con un 4-0 o un 5-0 que iban, tarjeta a Messi por ir a defender al área suya. Yo me parece que la actitud la podemos comparar y ahí te sale porque la doble amarilla para los jugadores del Real Madrid. ¿Vale? La roja directa se la voy a dar a Sevilla y Valencia. Se la van a repartir entre ellos dos. Entre el Sevilla como equipo de Cayense, y Nuno con el Valencia. Su cabezonería está llevando al Valencia al final a que la gente que hace semanas no tenía razón cuando cantaba la famosa canción que tienen en Valencia de Nuno, vete ya. Cualquier entrenador que tenga, vete ya. Nuno, vete ya. Nuno, vete ya. Nuno, vete ya. Pues el Nuno está dándole razones para que al final, valga la redundancia, tengan razón de verdad. Porque bueno, se está empecinando en reservar a algunos jugadores... castigándolos como si fuera esto parvulito. Negredo, por ejemplo. Cuando, bueno, todo el mundo sabemos de la valía que tiene Negredo y de la falta de gol que tiene el Valencia. ¿No? Bueno, después la expulsión del entrenador se la voy a dar a Benítez. Aquí me parece que no hay ninguna discusión. No, ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque se ha tirado toda la liga jugando con un 4-4-2, que es lo que él siente, lo que él ve y lo que él ha defendido siempre. Que eso no quiere decir que juegue defensivamente, sino que juega con el equipo más amarrado atrás. Y yo no sé si él o alguien, yo supongo que alguien, porque él no lo haría. Yo incluso creo que haría un 4-4-1-1. Yo creo que alguien le ha dicho que en el Clásico no podían jugar... Florentino. Es posible, no sé, pero que no podía jugar con un 4-4-2 y pone un 4-4-3 con el eterno rival y descompensando al equipo totalmente. Però no a l'eix. Jo sí, creo que no. L'equip quedó descompensado. No, no, i tant. I a més, desequilibrat, que cada un buscava les individualitats i no el joc en equip, que és el que es tracta al futbol. Sí, bueno. Intentó hacer cambios durante el partido, todos equivocados. Intentó cambiar de posición a algunos jugadores, todos equivocados. Igual que en el partido de Champions, creo recordar que es tan frágil el centro del campo del Real Madrid. Quan treu el Madrid ja es nota molt. Que saca Modric y el equipo se le vino abajo. O sea, perdió el balón totalmente, pero ya no con un Fútbol Club Barcelona. Es que lo perdió con un cualquiera que le estaba metiendo 0-4. Y si le alargan 10 minutos del partido, aún cogen y... Demanen l'hora, sí. Claro, es que es increíble. Yo lo que creo de este equipo, ¿vale? Que yo creo que con el 0-4 que llevaban... Lo que hicieron es relajarse y a partir de ahí, claro, yo creo que el Shakhtar lo que hizo fue hacer que el Madrid marcara esta cantidad de goles. A partir de esa cantidad lo que hizo fue esperar que el Real Madrid a relajarse, es empezar a atacar y a jugar como suelen jugar en este campo, que lo bueno que tienen es que están acostumbrados a jugar a una cierta temperatura donde el Real Madrid ya se está cansando muy rápido. Entonces fue la debilidad. Y el mejor punto del startup fue marcar en ese tiempo de 15 minutos restantes para ellos asustar un poco más o adelantar. Y por eso la 17ª lesión de la temporada, ¿no? Yo... Sí, la 17ª lesión de la temporada muscular per Varane. Sí, sí. La defensa está en cuadra, sí. Ahora, ¿no? Sí. Yo añadiría una cosa. A ver, Fran... Me he quedado un poco en blanco. André. Por fin te vais haciendo ver Real Madrid. Me he quedado en blanco. Aquí tenga para la presentadora. Por fin vas reconociendo que es del Madrid. Yo creo que habría que decir que, aparte de lo que ha dicho Frank, el Madrid es un equipo grande y que le falta recursos. El FC Barcelona se relaja con 0-4 en el minuto 75 de partido. ¿Y qué es lo que hace? Controla el balón. El balón es suyo. Y el Madrid lo que no puede hacer es perder el balón. La mejor forma de defender es tener el balón. No puede darle el balón al contrario, porque es que cualquier equipo en Europa te va a marcar 3 goles en 10 minutos y la prueba la tienes ahí. Yo creo que lo que necesita el Real Madrid es un buen entrenador que esté capacitado para este tipo de partido. El que necesita el Madrid es Ana Lourdes, Fran. Sí. Ana Lourdes. También. Bueno, yo creo que necesitan que vuelva Ancelotti o José Mourinho. Sí, sí, claro. Sí. Ya palabras mayores. Que ya, se independice Cataluña y el Barça. Eso también. Honestamente, ¿sabes una cosa? Que Cataluña me da igual si se independiza o no. Pero simplemente, si el Barcelona le pueden dar la opción de que se vaya a la Liga Francesa o a la Liga Andorrana... Claro, para que no fiquen cuatro. Se puede ir. Yo les invito. Això és perquè no fiquen cuatro. Hasta los acompaño. Bueno, Fran, deixem de banda la política i només et dic que no. El dia 14 de desembre ja en parlarem perquè es tocarà alguien. Jo només dic això. No, yo no quiero meter política, pero si el Barcelona se tiene que ir, yo les invito a estar... Vamos, me pongo hasta delante y les indico la raya por donde tienen que ir y todo. Pero bueno, siguiendo con mi flash deportivo, recuerdo que es mi sección, la bota de oro. A sobras, ¿eh? La bota de oro se la vamos a dar a dos delanteras de Europa, como son la del Bayern y la del Barça, que no paran con el acierto goleador. Entre Lewandowski, Müller y Rubén intentan hacerle sombra a Messi, Suárez y Neymar. ¿Y la BBC? Yo aquí creo que no cuenta. Yo encantado de que nos hagan disfrutar tanto la delantera de un equipo como la del otro. Más una que otra, por cierto. El Balón de Oro se lo vamos a dar a la Semana Fantástica del Barça. Ya sé que esto no es el Corte Inglés, pero es la Semana Fantástica, porque después de endosarle 4 al Madrid en la Liga, la Champions le hace un set a la Roma, cosa que no es nada fácil. Y yo quisiera destacar, más que los goles, el juego. El juego. Siempre hemos defendido aquí, en las tertulias que hacemos en este programa, el sistema del FC Barcelona, que es lo que le da las raíces para poder siempre estar a un nivel superior a los demás. Y los guantes de oro, ya va a sonar muy culé, pero se lo voy a dar a la portería del Barça. No a nadie en especial, sino a la portería del Barça. Yo creo que Luis Enrique ha acabado gestionando muy bien la portería del FC Barcelona, con un Ter Stegen que hizo un partido más que notable en Champions, y un Bravo que ante el Madrid hizo un partido soberbio. Soberbio, haciendo intervenciones pues de muchísimo, muchísimo mérito. I no cal obrir el debat de qui disputa què, perquè ja està prou bé com ha fet el Luis Enrique, de Ter Stegen, Copa i Champions i Bravo Lliga. I no com en altres equips, ha quedat clar qui manda. Molt bé, doncs moltes gràcies, André, per fer el teu flash deportiu un altre cop, una altra setmana. I abans de parlar de la tertúlia i tal, volíem ficar més coses. Però el Fran té una notícia d'última hora que a mi m'interessava. Fran? Sí, dime. Mira, endavant. La notícia és que el centre d'esports Europa ha tenut que expulsar a un jugador de categoria cadete per culpa de su padre. Por motivos disciplinarios de carácter familiar. Ya que, bueno, el jugador fue sustituido en un partido y el padre del futbolista estuvo la mayor parte del segundo tiempo prefiriendo graves insultos hacia los entrenadores del equipo de su hijo, ya que no era la primera vez que sucedía este tipo de cosas en este equipo y con el jugador. Siempre estuvo el padre expulsado y en entrar le prohibieron la entrada un mes para ver si así podía calmarse los nervios, calmar todas las cosas, pero aún así ha vuelto con la misma capacidad de insultar por hacer el cambio a sus hijos cuando son los hijos quien tiene que disfrutar del partido, no los padres. Claro, es una forma lamentable, digas Andrés. Bueno, yo como el abuelito del programa, que soy padre, quisiera decir una cosa a estos señores, que si quieren tener un Messi en la familia, o Cristiano, yo lo respeto, depende del equipo que sea, un Messi o Cristiano en la familia lo tienen fácil. Se ponen el chándal, se lían a correr y a entrenar mucho. Y que dejen a sus hijos jugar tranquilos, que lo que tienen que hacer es disfrutar. Y después todo sale tal como vaya viniendo. Bendit. Bendit. Aleix, has de convidar alguna cosa? Sí, jo tenia sobre una notícia que vaig trobar la setmana passada, que la volia dir fa dues setmanes. Després la parlarem al... Perfecte. És que això ha sigut com una última hora que ha sortit aquesta setmana. I ara parlarem d'altres coses, o sigui, parlarem de la tertúlia que volem fer, que tenim moltes coses a parlar i se'ns fa tard, per tant, començarem la tertúlia, però abans hem de fer una coseta especial. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga, guess who's back? Si eres skate, Bull Park. Si quieres sudaderas, Bull Park. Si te mola las gorras, Bull Park. Bull Park. Estilo de vida. Doncs bé, un salut als nostres amics de Bull Park. Alberto, un salut i bon cap de setmana. La veritat és que és un honor sempre compartir aquesta roba amb la gent, perquè jo, per exemple, em compro aquestes gorres, tinc un parell. Jo sudaderas. A tu t'agraden les sudaderas, sí, sempre. Sudaderas con... Capucha. Con capucha. Sí, sí, a mí me encanta. Una pregunta, ¿te cabe la capucha al cap? Bomba. Bueno, mira, quisiera hacer un comentario sobre lo que acaba de decir, porque me acaba de llamar cabezón. Y yo voy a recordar a la audiencia que yo soy Andrés, él es Ucendo. Yo me llamo Andrés Ucendo, luego es mi hijo. Y hay una cosa que se llama genética, ADN. O sea, si a mí no me cabe la capucha, cuando de aquí a unos años ya sabes lo que te va a pasar. Home, no, no sé, ¿eh? Yo, yo no voy cap a sinar els anys per si de cas, ¿eh? O sigui, yo no sé qué dir. ¿Vosaltres qué opinió del meu cap? Yo le veo normal. Oh, bueno, mira, un que me está defendiendo. Bueno, tú, Aleix, a callar, porque te estoy veient, ¿eh? Te estoy veient, Aleix. Doncs bé, anem, senyores i senyors, anem amb el, la tertúlia de la setmana. Doncs bé, parlem, començarem parlant de la tertúlia d'aquesta setmana, senyores i senyors, i Andrés, amb Andrés Lucendo, Aleix Díaz i Fran, com sempre, i avui amb tots, perquè hi ha alguna setmana que se'ns ha escapat algun, tant l'Aleix com el Fran, però ara podem estar tots juntets aquí. L'Andrés és el que mai falla, tampoc. Jo crec que sortiran xispes avui. Eh? Avui sortiran xispes, no? Doncs bé, comencem en aquest moment a parlar de coses doncs, que a mi directament no m'agraden gens. O sigui, a mi l'únic que em provoquen són nàusees i jo crec que aquí a tothom ens provoca igual. I va ser el que va passar la setmana passada a Saint-Denis, a França, en el partit, dia, sí. En el partit entre França i Alemanya. Sí. Corregiu-me si m'equivoco, França contra Alemanya. Va ser al minut 85, 84, 85 de partit. Va agafar la pilota Ebra per la banda i va esclatar la primera bomba. Es va escoltar, vamos, per tot l'estadi, la gent va aplaudir perquè es va pensar que era un petard, perquè justament en aquell moment França anava guanyant 2-0 amb 2-0 al marcador. Sí. Un estadi recordat per ser Fran, perquè va guanyar el Barça la seva segona Champions i però no, parlarem d'una cosa seria i és que a la segona bomba, en el segon esclat, artefacte, Ebra també agafava la pilota justament a la banda. Va ser molt curiós perquè justament va ser quan Ebra també agafava la pilota a la banda i aquí va ser el segon esclat, que va ser quan es van quedar els jugadors una miqueta parats, van mirar cap al fons sud i van dir això no és normal. Van començar els silbidos, el president de França va marxar de la seva llotja i aquí va començar el caos. Va desallotjar l'estadi i des de llavors han passat de tot. El món de l'esport hi ha hagut vigilància intensiva a tots els estadis. Déu-n'hi-do, i tu ho saps, Aleix, ara ho parlarem. Vigilància intensiva, sobretot al Real Madrid Futbol Club Barcelona. Sí. Van treure les papereres per mirar a veure si hi havia qualsevol cosa. També van suspendre un partit, va ser Holanda, no? Va ser Alemanya-Holanda, que va jugar al camp del Hannover, si no m'equivoco. I el Bèlgica-Espanya, que es va suspendre abans de començar. Sí, sí, però tots partits amistosos. Tots partits amistosos. I a partir d'aquí ha passat tot això, ha sigut una vergonya que hagi passat tot això, també, sobretot en el món de l'esport, que també ho ha patit molt. En el Barça-Roma, el Barça-Roma hem de dir que Déu-n'hi-do, Aleix. Déu-n'hi-do, doble cordó policial, sextejant-te, gairebé els haig de fer un striptease, sincerament. Però bueno, si s'ha de fer per mesures de seguretat, ho trobo correcte i que es preparin demà els culers que tornaran a fer el mateix. Mare meva, és que és increïble. Jo solo voy a hacer un comentario sobre este tema y no voy a volver a hablar más sobre él. Rechazo totalmente todo tipo de terrorismo, no solo en Francia, sino en todo el mundo, ¿vale? Porque claro, nos quedamos mucho con lo de Francia. No estoy de acuerdo con ciertas masacres y bueno, sencillamente eso. Yo voy a rechazo cualquier tipo de terrorismo en todo el mundo, no solo en Francia, sino en todo el mundo. És impressionant, això és veritat. Sí. Això que estàs dient és verídic i jo tampoc... Yo estoy viendo imágenes por televisión y por internet que me ponen los pelos de punta, ¿no? Y me suena un poco, no sé cómo decirlo, a Venganza Chabacana y igual que siento muchísimo todos los muertos que hubo en París, porque además es un país que a mí me me gusta, porque bueno, de allí viene un poco la petanca, que es mi afición. Llevo 40 y tantos años jugando, estaba varias veces en Francia jugando a la petanca, pero igual que siento muchísimo esas muertes, siento muchísimo también otras que no se le dan tanta publicidad, y la verdad es que ni unas ni otras deberían de existir. Molt bé, doncs és una vergonya tot el que ha estat passant aquestes setmanes. Jo ho he passat fatal, sobretot perquè a mi veure aquestes imatges, com parlem, a mi em provoca, vamos, molt nerviosisme, també provoca molt nerviosisme a la gent que marxa als estadis de futbol a veure futbol, als estadis de bàsquet a veure bàsquet, ja no et pots ni fiar. O sigui, és una cosa increïble. I tu el que acabes de dir m'ha agradat molt, perquè jo també estic en contra del terrorisme en tot el món, sigui en el país que sigui, i la veritat que és que sembla que hagi passat a França i ja s'ha quedat la cosa a França, però no, també hi ha altres països que estan patint atacs molt bèsties i ningú està dient res. Recordar que nosotros hemos vivido aquí 40 años de dictadura, y después de 40 años de dictadura hemos vivido la existencia de ETA, y sabemos lo que a lo que se enfrentan o a lo que nos enfrentamos. Sí. El fin del terrorismo siempre es crear la incertidumbre en la población, el miedo, el tener miedo, el no saber dónde vas, el no ir a grandes espacios, el coartarte tu vida normal. Y por eso no es justo, como he dicho antes, que pase en ningún sitio del mundo. Molt bé, Aleix, bona tarda, de nou. Bona tarda, sí. Bueno, bona tarda ja no, ja és bona nit. Ja, perquè comença a ser de nit i no... Aquest tema deixa bastant sorprès, però tot s'ha de dir que tot per culpa, malauradament, és d'un grup, però bueno, que no hauria de passar, però la gran circumstància que hi ha avui en dia és la por que ens creem tots, i crec que som una societat amb valors i ens hauríem de deixar de... Si la por, si diu no sé què, som una societat bastant forta, i si recuperem l'esperança, la il·lusió i tot, creem un món sense aquestes bestieses que fan i puguem disfrutar de l'esport, de la política i tot el que sigui, perquè si no viurem un temps bastant difícils i durs. Ara passarem amb tu, Fran, ara vale. Passem un moment amb tu, t'abandono un moment. Passem amb tu, però abans volia parlar amb tu, Aleix, del tema aquest, perquè tu has pogut viure en primera persona, sí. I és, jo no ho he pogut viure i molta gent ho ha fet, per tant m'agradaria saber com vas poder viure en aquest Barça-Roma les hores prèvies, si vas veure molt moviment. Jo vaig veure abans del partit, que durant el migdia ja, durant les 3 de la tarda, el partit començava com sempre a 9:15 del vespre. I ja eren les 3 de la tarda i començaven a treure les papereres del costat de l'estadi del Camp Nou. A la zona de la Diagonal hi havien no sé quantes dotacions a la policia. Estaven mirant per les clavegueres, una passada. I després una altra cosa, que això és el que també és un tema del que t'allargaràs i voldràs parlar, i és de la seguretat que hi ha al Camp Nou, que també ha influït molt en aquest tema. Sí. Endavant, Aleix. Sí, només dir que primer el juvenil que juga el juvenil a la Champions el van adelantar a les 12 del migdia, van jugar amb la Roma a les 12 per no fer partit de 7 a 9 i començar amb el Barça, sinó que el van fer a les 12, i les tres mesures que van fer, que a partir de 2:15 van tancar el museu i totes les botigues així grans que té el Barça, i després entre el Barça i els Mossos i la policia, doncs van fer dos cordons policials, a part a la zona de penyes, és a dir, a la zona d'autocars del costat de la UB, tot de cordó de policial dels Mossos controlant que eren de la penya, que estaven autoritzats tal i qual, i ja només a l'entrada al costat del tanatori de les Corts ja amb tot de policies mirant-te tal i qual, i ja només quan ensenya el carnet et fan com si fessis la creu de Jesucrist i et toquen de dalt a baix, et miren. Jo vaig portar una bossa petita, però ja jo vaig dir tranquils, és una bossa, porto bocata, us l'obro si voleu. Moment bastant pesat, però bé, després vaig anar a la porta 80, vaig entrar i una altra segurata, això sí, nois per una banda, noies per l'altra, no de dir, En sèrio, això és molt fort, eh? No pas, és que m'ha tocat un noi, sinó que nois amb nois, noies amb noies, el típic es va colar, però hi havia prou assegurat que tornar a fer el mateix. Em van tornar a tocar, fins i tot em van ensenyar la panxa, els vaig dir, què, us agrada, eh? No, no, no passa res. Tens més abdominals que Cristiano Ronaldo. No, no. I després ja, normal, el partit es va viure amb normalitat i també he de dir que va estar controlat a l'aire amb un helicòpter. De veritat, o sigui, m'està sorprenent molt el que m'estàs dient, sobretot això de que hi ha una altra persona de seguretat més endins de l'estadi, perquè jo he de dir que he entrat amb tu en aquella porta i justament entres a mà esquerra, sempre està un de seguretat i tu m'estàs dient just al passadís que entres a les boques del Camp Nou per entrar dins el, on estan les graderies. Jo el que al·lucino és una cosa, això de les nois i les noies que els separin, això és una mica heavy. Bueno, però després hi ha el típic que és que m'ha tocat un noi i no sé què, que no hi hagi violència, doncs ho separen amb nois i noies i també he de dir que demà la gent vagi d'hora amb paciència perquè demà i dimecres que ve hi haurà vigilància també, tant per Lliga com de Copa. Una pregunta, Aleix, tu també, bueno, com a soci del Barça que ha sigut tota la vida, fa uns anys va haver els atacs d'ETA, també me'n recordo en aquell moment. Tu també anaves al Camp Nou, en l'època 2004-2005, més o menys, la temporada, que també va haver un avís al Bernabéu, recordem, el famós avís al Bernabéu que van tenir que desallotjar 80.000 persones en un Real Madrid-Real Societat, que va passar, mira, justament ara, farà un any, el 12 de desembre de 2004 va passar, doncs en aquell partit va succeir això i des de llavors va haver també un overbooking en la seguretat dels estadis de futbol. Tu també vas viure aquella època, va passar el mateix, alguna cosa així heavy? No tan heavy, però més tranquil, però això sí que s'ha de dir que tant com hi ha avisos com no, el Barça cada any, jo que ho segueixo els comunicats i tot, fan pre-evacuacions per si passés alguna cosa, els stewards, els segurates i tot, per poder que la gent no s'agobi, confiar i que es pugui evacuar, com si fos una falsa alarma o una alarma, com si hi hagués un col·le que hi ha milers i milers de persones, doncs es pugui evacuar la gent i no hi hagi cap mena de problema. Molt bé, també, bueno, a part de recordar aquelles coses que van passar l'any 2004, la veritat és que no sé per què han vist tan heavy, bueno, no sé si serà perquè ara està passant a Europa, que és el que estàvem parlant abans, que ha passat a França, que hi ha hagut molta por, en comparació als altres atacs, jo no sé perquè és més heavy ara que abans, és que no ho acabo d'entendre, és una cosa que no sé si serà perquè la por és perquè més forta. Sí. El jo, meu entorn, bueno, perdó, Andrés. El final del terrorismo siempre es crear miedo, crear indecisión, alterar la vida normal de la sociedad y que no se visualice dónde hay peligro y dónde hay no. Entonces, si eres padre, tú tienes miedo de que tu hijo vaya al colegio, tú tienes miedo de que tu hijo vaya a una discoteca, tú tienes miedo de que tu hijo vaya a un partido de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, y tú cuando te desplazas tienes miedo de subirte a un autobús. Y es el miedo generalizado que lo que ellos persiguen y lo que consiguen, claro está. Fran, volías hablar una cosa abans, endavant. No, bueno, a mí todo esto me ha creado una sensación de, bueno, de un sin vivir, de qué hacer, dónde vas, qué puede pasar si vas a este sitio, vas a otro. Es lo que me ha pasado a mí porque, bueno, como se ha visto, ahí ha habido un atentado donde yo tengo familia, yo, bueno, tengo más lejos, pero igualmente. Tal como me la pueden poner en París, como que la pueden poner al lado de su casa o directamente están desplazándose por ese lado. Y eso es lo que nos crea a todo el mundo, la certidumbre, como dice el Andrés, o el miedo y todo eso. Y el saber que aquí se ha llegado hasta nivel 5, como se decía hace unos días en la tele, también te produce esta inseguridad en ti misma de que a lo mejor no vas a poder, bueno, ya no hay esa misma seguridad, quizás. No sé, la veritat. Doncs bé, són les 8 del vespre, una hora menys a les Illes Canàries, i seguirem amb aquesta tertúlia que està sent molt interessant, però canviarem de tema, tenim ganes ja de canviar de tema, perquè parlar d'això és una miqueta trist, la veritat. però ho havíem de parlar, com sempre, aquí donem informació i tenim que informar la gent i tenim que donar les nostres opinions. Però parlarem ara d'una cosa una miqueta més alegre. Alegre per uns, trist per altres, però bueno, ho aguantarà com un campeón, a que sí, Fran? A veure, doncs per tant me vino un ataque, coi. Parlarem del postclàssic, del Real Madrid 0, Futbol Club Barcelona 4. Començarà a parlar l'Andrés, que té unes ganes que al·lucina. Bueno, yo analizando un poquito la situación, esto se repite más que la joya. Yo ya hace desde el primer programa dije que la diferencia entre el Fútbol Club Barcelona y los equipos grandes de aquí de la liga es que el Fútbol Club Barcelona se debe a un estilo y según el entrenador que viene dentro de ese estilo pone su forma de jugar, ¿no? Su variante, ¿no? Por ejemplo, tenemos Guardiola, que era muy colateral, tenemos Luis Enrique, que es mucho más directo, con la obligación siempre, si os dais cuenta, de acabar las jugadas, nunca aunque sea acabar malamente la jugada, siempre rematan para que no les pillen el contragolpe, ¿no? Pero tiene un estilo de juego. ¿Cuál es el problema del Madrid? Lo dije, me repito, ya os digo que me repito más que el ajo. Un equipazo que en millones vale más que Fútbol Club Barcelona. No funciona, ¿por qué? Pues porque juega en función de el entrenador de turno. Viene el entrenador y decide que tiene que jugar al contragolpe, vale. Viene otro entrenador y decide que tiene que jugar defender en el centro del campo, pues vale. Viene otro entrenador, como Mourinho, por ejemplo, ultradefensivo, pero que hacía que salieran al contragolpe echando leches. Ahora vino Ancelotti y jugaba, digamos, un poco más vistoso. A mí me gustaba más, un poquito más vistoso, más de toque en el centro del campo. A mí también. Y bueno, porque se encontró un grandísimo Barcelona, ¿no? Sí, eso también. Y ahora viene Benítez y Benítez quiere hacer su juego que ha hecho en todos los equipos, que le ha ido en unos mejor, en otros peor, pero es su juego. Y cuando viene el Fútbol Club Barcelona, no lo dejan. A ver, él hace un 4-4-2, además muy con Benzema fuera del equipo, ¿vale? Y mete en el centro del campo a James y Modric, el alemán. Kroos. Incluso a Isco ha llegado a meter en el centro del campo. ¿Qué se encuentra cuando mete este 4-3-3? Pues muy sencillo, se encuentra delante un Benzema que está en horas bajas, no lo siguiente, que está más imputado que en juego. Se encuentra un Bale. A Valbuena también. Se encuentra un Bale, no es verdad, se encuentra un Bale que a mí me está decepcionando mucho. La verdad es que me está decepcionando mucho porque un tío con el poderío físico que tiene no baja a defender. Un Cristiano que no sabe ni dónde está. Sigo insistiendo que Cristiano no puede jugar de delantero centro porque en estático tiene muchos problemas para hacer los números que hacía años anteriores. Y se encuentra con un Fútbol Club Barcelona que se hace dueño del centro del campo y que le mete 4 como le podía haber metido 8. ¿Alguna cosa a dir, Fran, abans de marxar? Porque el Fran ha de marxar avui aviat. Yo creo que tanto Cristiano como Bel, que me vuelvo a repetir, son dos jugadores que quieren estar arriba, quieren marcar todo lo posible. Pero para eso tienen que bajar. Si no baja, el equipo se va a pique. Y ellos también se están picando mucho. Luego, Benzema no sabe jugar, sabe cazar. Que es lo que está haciendo ahora, la han cazado. En vez de cazar, la han cazado. Él tiene que hacer lo mismo. Cada jugador tiene su función de jugar. Y Benítez ha hecho un juego que no es adaptable para el Madrid. No se trata de los jugadores que tienen que adaptar a él. pero es que él no se está amoldando. No puedes poner contra un Barcelona un lateral que no ha jugado en su santa vida con el Real Madrid y ponerlo ahí, venga, va, vamos a probar. Vale, tienes que darle un poco de juego, que vaya probando el jugador en su sitio. Y no poner al Carvajal en lugar de Marcelo, cuando Carvajal siempre juega en su banda derecha. El señorito Benítez ha intentado probar, pero tendrá que probar con otro equipo, no contra el Barcelona. Doncs bé, Fran, després de donar la teva opinió i tal, doncs també t'has de donar la meva. Avui et dono un 5 i mig, un 6, no, és broma. Et donaré un 10, va, vinga, va. Ah, li donem un 10 al Fran. Me compremo con el 5 i medio, eh? Vale, però et donem un 10 que almenys ens has aguantat una mica, o sigui, has pogut... I no t'has posat vermell avui, avui t'has posat negre, ja del tot, eh? T'has posat verd i t'has posat de tots colors avui. Pues sí, quizás sí. Bueno, el negro me pega con todo también. Con el traje de luces. Doncs bé, despedim el Fran. Moltes gràcies, Fran, per tornar a venir, com sempre, cada setmana. Muchas gracias. Ens veurem amb tu la setmana vinent. Contar conmigo. Moltes gràcies. Adéu, Fran. Fins ara, Fran. Adéu. Doncs bé, seguim amb aquesta tertúlia postclàssic. Aleix, com vas veure el Futbol Club Barcelona? Jo ara m'extendré una mica. A Barça, excel·lent. Com està gestionant la cosa, està espectacular. Hòstia, com arribarem al gener? Perdó per la paraula, però com arribarem al gener? El Barça, 6 punts al Madrid, no sé què, pam, revés, a 6 punts al Madrid, gestionant lesions, gestionant temes de tributaris amb l'agència tributària, el Messi, el Neymar, el Bartomeu, Mascherano, etc. I on estem ara? Per fi al mes de desembre, i com va dir l'altre dia l'amic Puyal, arribar a guanyar-ho tot és un gran repte. Aquest Barça, quins reptes li podem donar? Doncs guanyar-ho tot fins al mes de gener. Per què no? Guanyar la Real Societat, per què no? Guanyar el Villanovense, per què no? Ojo, eh? Guanyar el València, per què no? Guanyar el Betis, per què no? I guanyar el Deport, per què no? I llavors guanyar el Mundialet, si Déu vol. I això espero que no facin el baixón com l'any passat al Madrid. Això és l'únic que temo, que no baixin el rendiment com l'any passat al Madrid, que el gener va fer un pinxazo que vaja de bé. Yo creo, Aleix, que la diferencia entre el Barça y el Madrid sigue siendo, aparte de su estilo de juego, que justo cuando ellos tuvieron la bajada de juego, nosotros nos entran dos jugadores importantes. Sí, Arda y Aleix. Exacto. Donde yo creo que se reavivará un poco el hambre, ¿no? Estos dos jugadores nos van a dar un plus que jo crec que nos irà molt bé en el mes d'enero. I el que ens ha anat molt bé fins ara és el comú de Sergi Roberto, perquè tant de lateral com al mig del camp i de punta. No, donde lo pongas, donde lo pongas. Sort que demà reposarà perquè va rebre un cop fort bastant cor al turmell. Bueno, però bueno, mira el canvi, sale Sergi Roberto entra Iniesta. I Mascherano. ¿Qué me explicas? Sí, sí. ¿Qué me explicas? Y jugar a más sol y trencat va marcar un gol. Por eso, pero ¿qué me explicas? Impresionante. Iniestazo, sí. Yo creo que estamos muy bien en una línea de trabajo. Yo no suelo mojarme mucho, pero este año me voy a mojar. Somos capaces de repetir el triplete. Somos capaces de repetir el triplete. Tal como está jugando ahora mismo el FC Barcelona. Lo que pasa que ya sabemos que la temporada es larga y hay sus bajones y sus subidas. Y bueno, lo veremos y lo disfrutaremos. Sí, ho veurem, i sobretot serà l'any del Suárez Neymar, perquè no s'ha de desprestigiar, i crec que aquest any tenim un equipàs per no baixar i poder disfrutar com l'any passat vam disfrutar tots i totes. Doncs bé, jo haig de parlar del clàssic, que volia parlar així una miqueta extensament del que opinava jo del partit, i és que jo pel que vaig veure és que des del minut zero el Barça va fer un joc espectacular, per la meva opinió. Va ser increïble durant tot el partit. Jo és el primer clàssic que no em poso nerviós. Perquè jo cada clàssic, l'Andrés està al meu costat i m'ha de dir, escolta, tranquil·litza't una mica perquè et veig una miqueta nerviós. Però la veritat que aquest clàssic no ha sigut igual. No m'he posat gens nerviós perquè el Barça tenia el domini clar del partit. En el moment que van arribar les ocasions del Real Madrid, el Futbol Club Barcelona ja anava 0-3, el Santiago Bernabéu, i teníem un Bravo davant, que era increïble, perquè a mi em va assombrar moltíssim. A veure, no em va tampoc impressionar en el sentit de que jo ja em creia que Bravo faria un bon paper, però una passada el que va arribar a fer aquest porter, és increïble. I la veritat que jo el que penso d'aquest clàssic és que el Barça o el que va fer va ser dominar i dominar i dominar i es va menjar el Madrid. O sigui, és que no le puedes dar la gracia a Benítez. Nos dio el centro del campo y el Barcelona le da el centro del campo y te hace un traje, pero vamos, con... En patrimoni de la humanitat i Busquets, que està al seu moment més àlgic de la temporada, i Sergi Roberto, espectacular. Sí, sí. I Rakitic, que amb el seu control croat i tot, pausat però contundent, yo, eh? Yo creo que el Real Madrid tiene jugadores que si un entrenador lo supiera gestionar... sería un equipo mucho más válido de lo que es hasta ahora, de lo que está demostrando. Porque piensa que el partido del Barcelona es la secuela de partidos anteriores. O sea, el partido de Champions, quiero recordar, contra el Paris Saint-Germain, que gana 1-0, es totalmente... A ver, si aquel partido quedan 2-5, ganando el Paris Saint-Germain, nadie se asusta. Pero nadie, ¿eh? Ni yo lo estaba hablando con algún que otro seguidor del Real Madrid... Y me lo ha, más que reconocido, me lo ha dicho. O sea, se le ganó 1-0 al Paris Saint-Germain, pero bueno, es que fue, no sé si decir justo, porque en esto del deporte, cuando acaba un partido es justo lo que te toca y ya está, pero que no fue real, no fue... el fútbol que representaron los dos equipos, el resultado no fue real. ¿No? Y después vino también, después del Paris Saint-Germain, jugó contra... Espérate, va a rebre el Sevilla. Sevilla, sí. Sevilla. Que va perdre per 3 a 1. Kiko Casilla debutant a la Liga també. Que va y perdió, y después el Barça, y bueno, y ya viste lo que pasó en Champions. Quitan a Modric y se le derrumba el equipo. O sea, algo... ya habéis visto que hoy en mi Flash Sport he tocado a los jugadores la falta de actitud, pero algo se le está escapando a Benítez, porque tú no puedes hacer un cambio, un solo cambio, y que el equipo se te venga abajo y reciba 3 goles en 10 minutos. Eso es... No, sí, la verdad es que sí. A part del partit del Barça, durant aquell partit, jo em va sorprendre la possessió que va arribar a tenir Luis Enrique durant tot el partit. El domini de la pilota que va tenir el Barça va ser a base també de la possessió del domini de... Pero si es que volvemos otra vez a lo mismo, es que el 4-3-3 de Benítez lo sentenció. Lo sentenció, le dio el centro del campo con 4 centrocampistas del Fútbol Club Barcelona y no la olían. No, claro, es que es muy sencillo. Y bueno, como el Fútbol Club Barcelona ahora mismo está en un momento dulce en cuanto a pegada, pues llegaron 5 veces y marcaron 3. Es que ya, es ya, así ya. De sencillo. Es que no tiene ninguna historia. Cualquiera que viera el partido fuera del equipo que fuera se dio cuenta enseguida. El centro del campo fue del Barcelona desde el segundo. Desde el primer segundo. Y lo patético es que fue desde el primer segundo hasta el último segundo. O sea, que Benítez no hizo nada durante el partido para cambiar la tendencia. Eso sí que es un problema. Porque cualquier entrenador, Guardiola, se equivocó muchísimas veces en un partido. Pero tú, si durante el partido, durante la primera parte, no sabes cambiar la dinámica de tu equipo, la dinámica del partido, en el descanso al menos, tienes que saber darle un aire, cambiarlo, hablar con tus jugadores, motivarlos, decirle, esto me he equivocado yo y no lo estamos haciendo bien, vamos a hacerlo de esta otra manera. No, salen igual en la segunda parte. Molt bé, doncs acabant de parlar del clàssic i d'aquest gran partit que va jugar el Barça, perquè va ser espectacular, ho vaig disfrutar molt. L'Andrés també va disfrutar moltíssim i l'Aleix ja també, ni t'explico, des de Sant Llorenç, que sí, Aleix? I tant, amb fred i tot, però que si bé ni tenien ni fred allà dintre. Tenim escalfor blaugrana, no?, per dins, és el que tenies en aquell moment. Doncs bé, canviant de tema, ens queden 5 minuts o 2 de programa, hem de parlar, abans de parlar del... d'aquest havíem de parlar, Andrés, cantant clàssic, amb tant clàssic, se m'ha oblidat. Teníem que parlar de Balbuena i de Benzema. Sí, bueno. Sí, Balbuena i Benzema. Ah, va, hem de parlar... Imputau. Imputau. Hem de parlar de Balbuena i Benzema. Perdoni les molèsties per haver-me equivocat, però és que tinc tanta informació al cap. I que aquí, que si un parla del clàssic, l'altre parla del Balbuena i del Benzema, aquí cadascú amb la seva cosa, jo ja amb la informació acabo saturat. Però bé, tinc que preguntar-te una cosa, Andrés, que és molt important per mi. I la veritat que t'ho explicaré, i t'ho explicaré en castellà perquè s'enteri tothom. T'ho explicaré en castellà, però bueno. Oye, Andrés, tengo un problema. ¿Qué te pasa? Que no puedo pagar la hipoteca, porque mi situación laboral ha cambiado y el banco se me ha echado encima. Esto, la verdad es que no es justo. Tranquilo, mira, yo puedo ayudarte. Tengo una idea. Aquí en Sabadell está la PA, la plataforma de afectados por las hipotecas y la crisis. Si vas, podrás luchar por tu caso. Ellos te explicarán las experiencias de personas que se encuentran como tú o que ya lo han solucionado y te explicarán cómo. Me explicarán cómo, pero ¿y cómo se puede contactar con ellos? Es muy fácil. Mira, por internet en www.afectadcrisissabadell.cat o bien asistiendo a nuestras asambleas que se celebran todos los miércoles a las 19 horas, 7 de la tarde, en la Granja del Paz, en la calle Ramón Albó, número 1, en sector sur. Está bien, pero vaya, ando mal de dinero. Por eso no te preocupes. La PA de Sabadell es totalmente gratuita. Allí somos personas que ayudamos a personas. ¿No puedes pagar la hipoteca? ¿No puedes pagar el alquiler? ¿Has ocupado y no sabes qué hacer? ¿Te quieren desahuciar? En la PA de Sabadell te ayudamos a luchar por tus derechos. Doncs bé, després d'haver parlat, aneu a la PA de Sabadell, i després d'haver parlat d'aquest tema, començarem amb una, bueno, acabarem amb una notícia, que és amb Balbuena i Benzema, que tenim coses que dir, Andrés. Balbuena. Imputado. Balbuena, imputado. Pues hoy se ha descolgado nuestro amigo Balbuena dando... Sí, la veritat és que sí. Dando unas declaraciones a... Al equip. La verdad es que muy fuerte es en contra de Benzema, muy fuerte, acusándolo en todo momento de haber participado en ser parte activa y haberlo empujado a pagar el dinero que le pedían por la extorsión, ¿no? Y bueno, eso, bueno, yo creo que Benzema se ha metido en un lío porque este chaval no tiene que ser muy listo. La verdad es que no tiene que ser muy listo porque, a ver, ¿cómo? Yo me pregunto, dejo la pregunta en el aire. ¿Cómo un tío que cobra los millones que cobra Benzema se mete en una chorra de 200.000 euros? Es que yo no acabo de entenderlo. ¿Tú qué piensas, Alex? Penso que Balbuena, jo crec que, com bé comenta, he llegit avui, doncs que el va com un amic de confiança, però realment no és un amic de confiança, sinó que el tracta com... que l'incita que vagi al xantagisme i que faci el xantxasta i tot plegat. Vull dir que jo crec que bon amic no és, i fins i tot ha insinuat que no vol jugar més amb ell a la selecció. Jo crec que aquí s'obre un debat que... Sí, bueno, yo es que me acojo a lo lógico, ¿no? No es que quiera hacer de defensor de Benzema, porque no lo voy a hacer. No, porque, claro. Pero la lógica me dice que un señor que con 200.000 euros se levanta por la mañana y se los gasta antes de que lleguen las 12 del mediodía, ¿cómo se va a meter en un follón así? Yo pienso sinceramente que ha gestionado mal una forma quizá de ayudar a su compañero, que le aconsejó malamente, que Balbuena igual no es tan Balbuena como dice su apellido, que lo ha metido en un fiasco de grande, o que él mismo se ha metido. O acte de revenja, en plan, et fotré jo a tu, que me l'ha fumut abans, i no ho sabem, que hi ha una història anterior. No sé, és que no s'acaba d'entendre. Si estuviéramos hablando de 100 millones, Ale, Però 200.000 euros, és que jo no ho entiendo. Però si... I fins i tot he llegit que involucren també el Samir Nasri, vull dir que... A Nasri també l'han ficat dins del sac? Sí, sí. Sí, sí. Mare meva. Sí, sí. I Cissé, que... I Cissé també, vull dir que van sortint persones i tot. A ver, yo creo que están saliendo aquí una serie de nombres. Quiero que los oyentes me entiendan cuando digo esto por 200.000 euros. A ver, yo con 200.000 euros, como la Belén Esteban, mato. Pero estamos hablando de Cissé, estamos hablando de Benzema, estamos hablando de gente que 200.000 euros es la cerveza que yo voy a tomarme ahora cuando salgamos de aquí. Es que no tiene sentido. Tienen coches que valen 5 veces más que eso, sí, y sí, no sí. Lo sacan a pasear. O sea, yo no acabo de entenderlo. O ha gestionado mal un consejo que le dio y Valbuena lo ha tomado mal sin querer, o lo ha metido en un lío, o no sé. No. Crec que en pocs dies abans de Nadal sabrem el desenllaç d'aquesta història. Sí, bueno, però no... Regalito de Navidad. No tiene buena pinta. No serà així. Més d'un de Madrid no pagarà bé els torrons, jo crec. No tiene buena pinta porque le piden 5 años y bueno, la última noticia, no sé si lo sabes, Aleix, que la Federación Francesa de Fútbol, ha tomado parte como acusación en la demanda. La Federación Francesa de Fútbol ha tomado parte como acusación. Es increíble. Yo estoy alucinando. Sí, no hay tan. Hace 2 semanas estábamos con el cachondeo de Benzema imputado, porque como siempre se están metiendo con Neymar, el padre de Neymar, el padre de Messi, siempre los periodistas de Madrid siempre se están metiendo, pues estamos haciendo el cachondeo, ¿no? Pues mira, Benzema está imputado, que si Valbuena, que está imputado, pero bueno, ahora ya la cosa es más seria. La cosa es más, no, muy seria. O sea, molt. És un tema bastant que tracta amb pinces, ara, ja, perquè segons com un petit detall pot determinar el desenllaç d'aquesta història. I com més mitjans i com més jugadors hi posin, serà pitjor pel desenllaç. Jo crec que és una cosa entre jugadors i els xantatgistes i resoldre-ho aviat. Perquè com hi vagin posant mitjans, jutjats i no sé què, no sé ni com acabarà la cosa. Bueno, yo creo que también algún juez que quiere coger un poquito de fama se ha agarrado a los nombres que suenan y quiere hacer de aquí un poco de sangre para que salga su nombre en los medios de comunicación. Pero bueno, que no es nada positivo ni para Benzema ni para el club en el que él está, ese club que tiene tantos valores, el Real Madrid. Y que lo lleva Florentino, ¿no? Sí, Florentino. Oye, por cierto, una cosa que hemos pasado así de puntillas, que no me gustaría pasar de puntillas. Florentino fuera. Florentino fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Oye, y yo digo, a ver, con lo feliz que nos ha hecho a los culés el señor Florentino todos estos años, gastándose nuestros dineros, que por eso en cierto modo quiere la independencia de Cataluña, para que el Madrid no ficha más estrellas, ¿vale? Con el dinero de aquí. Pero bueno, con lo feliz que nos ha hecho el señor Florentino, ¿pero por qué lo vais a echar del Madrid, dejarlo? Si ya está bien. Si, a ver, cuando hasta que llegó... El señorío. Hasta que llegó el señorío del señor Florentino, casi no nos comíamos un torrao. Y oye, mira, los 15 años que lleva... Arquita callando va a hacer mal, aquest tío. Hemos hecho ya 2 tripletes, camino de otro, un sextete. Pues amb aquesta dècada que portem hem aconseguit més Champions que ells. Com això t'ho dic jo, eh? Això és veritat, bueno, i tripletes ja ni et dic. Buah. Perquè el Barça ha aconseguit 6 copes, que això no ho ha aconseguit cap equip a la història. Ha aconseguit triplet, un triplet ja, no ho havia aconseguit ningú a la Lliga Espanyola. I ho ha aconseguit al segle XXI, que això s'ha de dir, l'equip del segle XX ara mateix ja no pot fardar d'això. I ha aconseguit 2 triplets, que això també per igualar-lo, un triplet vale, però 2 triplets en una dècada, això fa molt mal, eh? I en un segle. O sigui, això fa molt i mal. I segons com, jo també anuncio ara, aconseguir 2 Champions seguides no ho aconseguirà qualsevol en 15 anys. Això sí que és veritat, i esperem, bueno, no avantem aconsejaments, que ja, ja ens estem venint cap a dalt, però a l'Eix, la veritat, sí, bueno, i el Sabadell també a primera divisió. No? Quisiera darle un palito antes de irnos para que tono suene blaugrana. Quisiera darle un palito a la cantera del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Para mí ha sido una gran decepción que en estos meses que han tenido tantísimas oportunidades, ni Sandro ni Munir hayan dado la talla. Yo personalmente, como mínimo a uno de los dos, le daría puerta en el mes de enero, en el mercado de invierno, ya que van a entrar Arda Turán y Aleix Vidal. Y Aleix Vidal, y yo le daría puerta porque la verdad, sobre todo Sandro, han demostrado que no están a la altura, vamos, ni mucho menos. I els minuts que els han concedit i tot, no, quasi bé ni han marcat cap gol. I Munir lo único que ha hecho es quitarle el quinto a Piqué. Que si mete el quinto Piqué, yo me caigo al suelo. Baixa el Santiago Bernabéu. Bueno, pues... La veritat és que hem d'acabar aquí i ens sap molt de greu perquè està sent molt entretenida la tertúlia. Hi ha hagut moltes coses interessants que parlar, coses tristes també que parlar, però bueno, aquí estem per debatir-ho i parlar-ho. Hem parlat del clàssic, ens hem ficat una miqueta amb el Fran. El Fran s'ha intentat ficar una miqueta amb nosaltres. Per això ha marxat abans d'hora. Per això tinc que marxar abans d'hora. I ens hem d'acomiadar aquí perquè ha sigut una setmana molt interessant. Un moment, perquè l'Andrés aquí m'està destrossant al final del programa. Bueno, pues antes de que Ucendo despida el programa, quisiera decir solo cuatro palabras. Esta semana nos ha dejado un familiar nuestro, se llamaba Juan Antonio Salido Cid, un culé de pro, una gran persona, amigo de sus amigos. Eso es lo más importante. Un gran patriarca de su familia. Y allí donde esté, que disfrute con su Barça, que disfrute con su familia, que siempre se le ha querido mucho, y descanse en paz. Hasta siempre. Suero. Les paraules al cel pel meu avi, Joan Antoni, que era, vamos, se'l coneixia a tothom pel seu entusiasme amb l'esport. I estigui on estigui, ens estarà escoltant i estarà molt content i sempre serà un oient més. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos com cada setmana, a tots els oients, i fins al divendres que ve amb més tertúlia, amb més cachondeo, amb més pitidos. Andrés? Un pitido una miqueta estrany, però bé, fins la setmana vinent. Tuneao, sí. No, es que tengo el pito imputado. Imputado. Tengo el pito imputado. De va buena, ¿no? De va buena. Fins la setmana vinent, que passin un gran cap de setmana. Aquí ens acomiadem. Moltíssimes gràcies a l'Eix, moltíssimes gràcies a Andrés. Gràcies. Fins la setmana que ve a tothom i, com sempre, amb el pròxim, el contraatac, que serà divendres vinent a les 7 de la tarda. I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.